ในการดำเนินชีวิตเพื่อไปสู่ความสุขความเจริญเพื่อไปสู่ความหลุดพ้นจากความทุกข์ทั้งหลายเราจำเป็นจะต้องมีที่พึ่งอยู่สองส่วนด้วยกันคือหนึ่งที่พึ่งที่เป็นผู้สั่งผู้สอนผู้นำทางและสองที่พึ่งที่เป็นผู้ศึกษาเป็นผู้ปฏิบัติตามถ้าเราไม่มีที่พึ่งทั้งสองประการนี้เราจะไม่สามารถที่จะพาชีวิตของเราให้ไปสู่ความสุขความเจริญไปสู่ความหลุดพ้นจากความทุกข์ทั้งหลายได้ที่พึ่งส่วนที่หนึ่งที่เป็นผู้สั่งผู้สอนผู้นำทางก็คือพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เองเพราะไม่มีใครที่จะฉลาดที่จะรู้ดีเท่ากับพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เพราะว่าพระพุทธเจ้าก็ดีพระอริยสงฆ์สาวกก็ดีเป็นผู้ที่ได้ดำเนินชีวิตของท่านให้ได้ไปสู่ความสุขความเจริญที่สูงสุดแล้วและได้หลุดพ้นออกจากกองทุกข์ทั้งหลายแล้วท่านจึงมีความรู้ความสามารถที่จะสั่งที่จะสอนที่จะพาผู้ที่ยังติดอยู่ในกองทุกข์แห่งการเวียนว่ายตายเกิดนี้ให้หลุดออกจากกองทุกข์แห่งการเวียนว่ายตายเกิดได้ให้ไปสู่ความสุขที่เจริญความสุขที่สูงสุดคือพระนิพพานได้ไม่มีใครในโลกนี้ที่จะสามารถสั่งสอนได้เหมือนกับพระพุทธเจ้าและพระอริยสงฆ์สาวกทั้งหลายผู้ที่สั่งสอนตามสถาบันการศึกษาต่างๆนั้นเป็นผู้ที่สั่งสอนความรู้ที่เรียกว่าความรู้ท่วมหัวเอาตัวไม่รอดมีความรู้ระดับปริญญาตรีโทเอกแต่ไม่สามารถเอาตัวให้รอดออกจากกองทุกข์ทั้งหลายได้ยังต้องติดอยู่กับกองทุกข์ต่างๆเพราะเป็นความรู้ท่วมหัวเอาตัวไม่รอดจึงไม่ได้เป็นสารณะเป็นที่พึ่งของผู้ที่ต้องการจะเดินไปสู่ความสุขความเจริญที่แท้จริงที่สูงสุดได้ไม่สามารถเป็นที่พึ่งให้แก่ผู้ที่ต้องการหลุดพ้นออกจากกองทุกข์ทั้งหลายได้มีแต่พระพุทธพระธรรมพระสงฆ์นี้เท่านั้นที่จะสามารถเป็นสารณะเป็นที่พึ่งพาสัตว์โลกที่ยังติดอยู่ในกองทุกข์แห่งการเวียนว่ายตายเกิดที่ยังแสวงหาความสุขที่แท้จริงได้ต้องมีพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เป็นที่พึ่งเป็นผู้สั่งผู้สอนผู้นำทางผู้ที่ต้องการที่จะไปสู่ความสุขความเจริญที่สูงสุดไปสู่การหลุดพ้นจากความทุกข์ทั้งหลายจึงต้องยึดพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เป็นสรณะการยึดนี้หมายถึงยึดในคำสั่งคำสอนยึดในแบบฉบับของการปฏิบัติพระพุทธเจ้าทรงสั่งสอนอย่างไรพระอริยสงฆ์ทั้งหลายสั่งสอนอย่างไรท่านก็ปฏิบัติอย่างนั้นท่านทำตัวอย่างนั้นเราก็ต้องเอาแบบฉบับของท่านท่านทำตัวอย่างไรเราก็ต้องทำตัวอย่างนั้นท่านสอนให้ทำอย่างนั้นท่านก็ทำอย่างนั้นนี่คือที่พึ่งที่หนึ่งที่เราจำเป็นจะต้องมีเพราะเรายังไม่รู้จักทางที่จะนำไปสู่ความสุขความเจริญที่สูงสุดได้เราไม่รู้จักทางที่จะพาให้เราหลุดพ้นออกจากกองทุกข์แห่งการเวียนว่ายตายเกิดไ เราจึงต้องอาศัยพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เป็นผู้สั่งสอนเป็นผู้นำทางเราจึงยึดคำสั่งคำสอนของพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เป็นสรณะเราจะไม่ยึดคำสั่งคำสอนของผู้อื่นถ้าคำสั่งสอนของผู้อื่นนั้นขัดกับคำสั่งคำสอนของพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ถ้าไม่ขัดก็สามารถยึดได้เพราะถือว่าไปในแนวทางเดียวกันเมื่อเรามีที่พึ่งที่หนึ่งแล้วเราก็ต้องมีที่พึ่งที่สองพื้นที่พึ่งที่สองก็คือผู้ศึกษาผู้ที่จะปฏิบัติตามพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์นั่นเองก็คือตัวเราเมื่อเราได้มาพบกับที่พึ่งอันประเสริฐมาพบกับผู้ที่มีความรู้ความฉลาดที่สูงสุดเราก็ต้องเข้าหาพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เราเข้าหาเพื่ออะไรเพื่อศึกษาพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าก็ดีของพระอริยสงฆ์สาวกก็ดีเราไม่ได้เข้าหาพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เพื่อให้ท่านเสกเป่าให้เราร่ำให้เรารวยให้เราเป็นใหญ่เป็นโตให้เราหลุดพ้นจากความทุกข์ต่างๆเพราะการเสกการเป่านี้ไม่ได้เป็นวิธีการที่จะทำให้เราร่ำรวยหรือเป็นใหญ่เป็นโตหรือหลุดพ้นจากกองทุกข์ต่างๆได้แต่การศึกษาคำสอนของพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์นี่แหละแล้วนำเอาไปปฏิบัติตามจะพาให้เราได้ไปสู่ความสุขความเจริญที่แท้จริงที่สูงสุดและนำเราไปสู่การหลุดพ้นจากความทุกข์ทั้งหลายอยู่ที่การศึกษาพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าอยู่ที่การศึกษาดูวิธีการปฏิบัติของพระพุทธเจ้าและการปฏิบัติของพระอริยสงฆ์สาวกเมื่อเราได้ศึกษาได้รู้ว่าเราจะต้องทำอะไรและเห็นการปฏิบัติของพระพุทธเจ้าและของพระอริยสงฆ์สาวกว่าท่านปฏิบัติอย่างไรเราก็ต้องเป็นผู้ปฏิบัติเองไม่มีใครจะมาศึกษาให้เราได้ไม่มีใครจะมาปฏิบัติให้เราได้เราไม่สามารถที่จะรับประโยชน์จากพระพุทธเจ้าได้ด้วยการจุดธูปเทียนสามดอกจุดธูปเทียนแล้วก็กราบเช้าเย็นแล้วก็นั่งขอสิ่งนั้นสิ่งนี้จากพระพุทธรูปต่างๆการกระทำเหล่านี้แบบนี้ไม่ได้เป็นการปฏิบัติที่จะนำไปสู่ความสุขความเจริญที่จะนำไปสู่การหลุดพ้นจากความทุกข์ได้การที่เราจะได้หลุดพ้นจากความทุกข์ได้พบกับความสุขที่แท้จริงเราจำเป็นจะต้องศึกษาว่าพระพุทธเจ้าและพระอริยสงฆ์สาวกท่านปฏิบัติกันอย่างไรท่านดำเนินอย่างไรแล้วท่านสอนให้เราปฏิบัติกันอย่างไรดำเนินอย่างไรพอเรารู้แล้วเราก็ต้องปฏิบัติถ้าเราไม่ปฏิบัติรู้เฉยๆก็ยังไม่พอรู้แล้วก็เอามาอวดเอามาคุยว่ารู้ว่าคำสอนของพระพุทธเจ้ามีอะไรบ้างเช่นในสมัยพุทธกาลก็มีพระภิกษุอยู่รูปหนึ่งท่านก็ศึกษาคำสอนของพระพุทธเจ้าอย่างครบถ้วนบริบูรณ์สามารถท่องพระสูตรต่างๆของพระพุทธเจ้าได้แต่เวลาที่พระพุทธเจ้าทรงพบปะเจอหน้าพระองค์จะทรงตรัสว่าเธอนี้เป็นใบลานเปล่ามีความรู้เปล่ามีความรู้ที่ไม่เกิดประโยชน์อะไรกับตัวเธอเรียกว่าใบลานเปล่าพระโพธิรัตน์ใบลานเปล่า จอทีไรก็เพียงบอกว่าเป็นใบลานเปล่าอยู่ไปก็ไม่เกิดประโยชน์อะไรรู้ไปก็ไม่เกิดประโยชน์อะไรจนทำให้พระโพธิสัตว์นี้ได้สติว่าจะต้องปฏิบัติรู้เฉยๆเพียงอย่างเดียวนี้ไม่พอจึงไปเสาะแสวงหาพระอริยสงสาวกในสำนักแห่งหนึ่งที่มีแต่พระอรหันตสาวกทั้งพระและภิกษุทั้งพระและสามเณรเป็นพระอรหันต์กันทั้งหมดจึงได้ไปกราบเจ้าสำนักขอฝากตัวเป็นลูกศิษย์แต่เนื่องจากว่าพระโพธิสัตว์นี้มีพรรษามากกว่าพระเจ้าสำนักก็เลยปฏิเสธเมื่อปฏิเสธก็เลยไปหาพระรูปอื่นในสำนักนั้นเพราะมีศรัทธาความเชื่อว่าท่านเป็นพระอรหันต์ทั้งนั้นแต่ไปหาพระรูปไหนท่านก็ปฏิเสธแบบเดียวกันเพราะเห็นว่ามีพรรษาน้อยกว่าไม่อยากจะสอนจะสอนพระเถระจนในที่สุดก็เหลือสัมมาเนรก็ยังมีความศรัทธาว่าจะสามารถสั่งสอนได้สั่งสอนวิธีการปฏิบัติก็เลยไปหาสามเณรสามเณรก็จะปฏิเสธเหมือนกับพระเถระต่างๆพระผู้ใหญ่ท่านก็เลยบอกสามเณรว่าไม่สงเคราะห์ท่านสักหน่อยเลยเมื่อพระเจ้าสำนักเปิดโอกาสสามเณรก็เลยรับพระโพธิสัตว์มาเป็นลูกศิษย์มาสั่งมาสอนก่อนที่จะสั่งจะสอนก็เอามาใช้ก่อนเอามารับใช้ก่อนเอามาล้างบาตรเช็ดบาตรมากวาดถูกุฏิซักจีวรรับใช้ให้ทำอะไรต่างๆบางทีสามเณรก็แกล้งให้ลงไปลุยน้ำลงไปเอาของที่มีอยู่ในน้ำพอลุยลงไปในน้ำก็บอกว่าไม่เอาละเปลี่ยนใจพระเถระพระโพธิสัตว์ท่านก็เป็นลูกศิษย์ลูกหาที่ดีท่านก็ไม่บ่นไม่โกรธไม่แสดงกิริยาอาการไม่เคารพจนสัมมาเนรเห็นว่าเป็นผู้ที่มีความตั้งใจที่จะเชื่อฟังที่จะศึกษาคำสอนของสัมมาเนรสามเณรก็เลยสั่งสอนให้พระเถระจับตัวเหี้ยที่มันมีอยู่ในใจตัวเหี้ยนี้ที่อยู่ข้างนอกนี่มันมีทางเข้าทางออกอยู่หกทางด้วยกันถ้าอยากจะจับมันนี่ต้องไปทางเข้าออกห้าทางแล้วก็เปิดไว้ทางเดียวแล้วก็ไปนั่งเฝ้าอยู่ทางที่มันจะเข้าจะออกเดี๋ยวมันก็ต้องออกทางนั้นเข้าทางนั้นเพราะทางอื่นมันเข้าไม่ได้ก็จะจับมันได้ฉันใดกิเลสตัณหาที่เป็นตัวเหี้ยของจิตใจตัวที่สร้างความหายนะสร้างความทุกข์ต่างๆให้แก่จิตใจมันก็มีทางออกอยู่หกทางทางเข้าออกอยู่หกทางทางตาทางหูทางตาหูจมูกลิ้นกายและทางใจสามเณรก็บอกให้พระโพธิสัตว์ปิดทวารทั้งห้าปิดตาหูจมูกลิ้นกายแล้วเอาสติจดจ่ออยู่ที่ใจคอยเฝ้าดูความคิดปรุงแต่งของใจพอมันคิดไปทางกิเลสตัณหาก็หยุดมันด้วยสติด้วยปัญญาถ้ามีสติมีปัญญาก็จะสามารถกำจัดกิเลสตัณหาที่เป็นตัวสร้างความทุกข์ต่างๆที่เป็นตัวที่นำให้จิตใจไปสู่การเกิดแก่เจ็บตายอย่างไม่มีวันจบวันสิ้นได้พอกำจัดกิเลสตัณหาที่มีอยู่ภายในใจหมดไปได้พระโพธิสัตว์ก็ได้บรรลุเป็นพระอรหันตสาวกขึ้นมานี่คือเรื่องของการศึกษาแล้วไม่ปฏิบัติเนี่ย ศึกษาพระคัมภีร์ต่างๆศึกษาพระอภิธรรมศึกษาพระปริยัติธรรมได้นักธรรมตีโทเอกได้ปริญญาเก้าแต่ไม่ปฏิบัติก็ไม่เกิดประโยชน์อะไรเพราะเป็นใบลานเปล่าเป็นความรู้ที่ยังไม่ได้เอามาใช้กับการกำจัดกิเลสตัณหาที่มีอยู่ภายในจิตในใจให้หมดสิ้นไปเมื่อได้ศึกษาแล้วก็ต้องปฏิบัติผู้ปฏิบัตินี้ต้องเป็นที่พึ่งของตนเองที่เรียกว่าอัตตาหิอัตโนนาโถคือต้องเป็นผู้ปฏิบัติเองครูบาอาจารย์ท่านไม่สามารถปฏิบัติให้เราได้ท่านเพียงแต่บอกทางบอกวิธีการปฏิบัติให้กับเราแล้วเราต้องเป็นผู้ปฏิบัติเหมือนคนที่บอกทางเราต้องการที่จะเดินไปในสถานที่แห่งหนึ่งที่เราไม่เคยไปเช่นบนเขานี้ญาติโยมที่มาครั้งแรกนี้จะไม่รู้จักทางก็ต้องถามทางดูทางกันเปิดดูในเว็บก็ได้มีแผนที่บอกทางมาแต่ถ้าดูแล้วไม่ออกเดินทางก็จะมาไม่ถึงที่นี่แต่ถ้าดูแล้วออกเดินทางแผนที่ที่บอกก็จะพามาสู่ที่จุดหมายปลายทางได้คำสั่งคำสอนของพระพุทธเจ้าของพระอริยสงสาวกทั้งหลายเป็นเหมือนแผนที่บอกทางเมื่อเราจะต้องการเดินทางไปสู่พระนิพพานเราต้องการที่จะเดินทางไปสู่การหลุดพ้นจากกองทุกข์ทั้งหลายเราก็ต้องศึกษาแผนที่เมื่อเราได้ศึกษาแผนที่แล้วเราก็ต้องออกเดินทางกันเราต้องปฏิบัติกันถ้าเราไม่ปฏิบัติกันเราก็จะไม่มีวันที่จะไปถึงจุดหมายปลายทางที่พวกเราต้องการจะไปกันได้เราต้องเป็นผู้ปฏิบัติเองเป็นอัตตาหิอัตโนนาโถไปจ้างเขาปฏิบัติไม่ได้เหมือนสมัยนี้บางคนไปจ้างคนมาบวชแทนอยากจะได้บุญจากการบวชแต่ไม่มีเวลาบวชหรือไม่มีกำลังที่จะบวชก็เลยไปจ้างคนที่เขาจะบวชให้มาบวชแทนไปเป็นเจ้าภาพให้กับคนที่เขาจะบวชอันนี้ก็จะไม่สามารถทำให้ผู้ที่ออกเงินออกทองออกค่าใช้จ่ายในการบวชนี้ให้ไปถึงจุดหมายปลายทางได้จะไปได้ก็เพียงระยะสั้นๆเท่านั้นเองคืออานิสงส์ที่เกิดจากการได้ทำบุญทำทานเสียเงินทองเพื่อให้ได้เพื่อให้คนที่ไม่มีเงินทองได้บวชได้เท่านั้นเองแต่ยังไม่พอเพียงต่อการที่จะไปสู่จุดหมายปลายทางคือพระนิพพานได้ถ้าต้องการไปพระนิพพานนี้ต้องบวชเองไปเป็นเจ้าภาพบวชให้คนอื่นนี่มันยังไปไม่ถึงนี่คือเรื่องของที่พึ่งอันที่สองที่สำคัญเท่าๆกับที่พึ่งอันที่หนึ่งถ้ามีที่พึ่งอันที่หนึ่งและมีที่พึ่งอันที่สองเราก็จะสามารถปฏิบัติไปถึงจุดหมายปลายทางได้แต่ถ้าเรามีที่พึ่งอันที่สองแต่ไม่มีที่พึ่งอันที่หนึ่งเราอยากจะไปนิพพานแต่เราไม่หาครูหาอาจารย์เราไม่ศึกษาพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าเราปฏิบัติไปด้วยตนด้วยความคิดความรู้สึกของตนเองถ้าไปแบบไม่มีครูแบบไม่มีอาจารย์ก็จะไปไม่ถึงจุดหมายปลายทางเพราะทางนี้มันไม่ได้เป็นทางที่ง่ายต่อการไปด้วยการศึกษาตามลำพังยกเว้นถ้าเป็นพระพุทธเจ้าเท่านั้นที่มีบารมีพอที่สามารถที่จะศึกษาค้นคว้าหาทางไปสู่พระนิพพานได้ด้วยตนเอง คนอื่นนี้ต้องรอให้มีพระพุทธเจ้าปรากฏขึ้นมาก่อนแล้วเอาความรู้ที่ได้ส่งค้นพบนี้มาสั่งสอนและปฏิบัติให้และปฏิบัติตามถ้าจะไปปฏิบัติโดยไม่ศึกษาเลยก็จะหลงทางแทนที่จะไปถึงพระนิพพานไปก็อาจจะไปสู่ความเป็นบ้าก็ได้คนที่ปฏิบัติแล้วเป็นบ้านี่ก็เป็นเพราะว่าไม่มีครูไม่มีอาจารย์มีแต่อัตถิมีแต่อัตตาหิอัตโนนาโถปฏิบัติตามลำพังของตนเองแล้วในที่สุดก็หลงทางถ้าไม่เป็นบ้าก็ต้องมีปัญหาอย่างพระสงฆ์บางรูปที่บวชแล้วก็ไม่อยู่ศึกษากับครูบาอาจารย์หลบไปปีกวิเวกในป่าในเขาตามลำพังพอไปอยู่ได้สักพักหนึ่งก็ออกมาประกาศตนเป็นครูเป็นอาจารย์อาศัยมีวาทะมีคำพูดที่ดึงดูดใจคนทำให้คนเกิดศรัทธามีลาภสักการะแล้วก็แพ้ภัยตัวเองเพราะเกิดความโลภในลาภสักการะเกิดความหลงในลาภสักการะใช้ลาภสักการะมาเสพจนทำให้เกิดความเสียหายต่างๆตามมาจนต้องถูกจับเข้าคุกเข้าตารางหรือจับสิทธิ์ขาลาเพศไปเพราะเป็นพวกที่ไม่มีครูไม่มีอาจารย์บวชแล้วก็เป็นครูตั้งตัวเป็นครูเป็นอาจารย์เลยอันนี้ก็จะทำให้เกิดความเสียหายแก่ตนเองและเสียหายต่อวงการของพระศาสนาได้เพราะว่าจะเป็นตัวอย่างที่ไม่ดีแล้วจะพาคนที่ไม่ฉลาดนี้หลงตามได้ดังนั้นต้องมีสองที่พึ่งทั้งสองส่วนคือต้องมีพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์มีครูอาจารย์เป็นผู้คอยสั่งคอยสอนตามพระวินัยพระพุทธเจ้าก็ทรงบัญญัติไว้ว่าพระบวชใหม่นี้ต้องอยู่กับครูบาอาจารย์อย่างน้อย 5,000 ษาก่อนที่จะไปปีกวิเวกอยู่ตามลำพังได้ต้องมีครูอาจารย์อบรมสั่งสอนอยู่ 5,000 ษาก่อนเพื่อที่จะได้รู้แนวทางการปฏิบัติที่ถูกต้องแล้วเมื่อรู้แล้วจะออกไปปีกวิเวกไปปฏิบัติตามป่าตามเขาก็สามารถไปได้เพราะจะไม่หลงทางจะไม่ไปสร้างความเสียหายให้กับตนเองและแก่ผู้อื่นต่อไปดังนั้นต้องมีครูอาจารย์เป็นที่พึ่งอันดับหนึ่งก่อนเมื่อมีครูอาจารย์แล้วครูอาจารย์สั่งสอนอะไรเราก็ต้องเชื่อต้องฟังต้องปฏิบัติตามเราก็จะต้องมีอัตตาหิอัตโนนาโถเราต้องเป็นผู้ปฏิบัติตามคำสั่งตามคำสอนของครูบาอาจารย์ไม่ปฏิบัตินอกแนวทางคำสั่งสอนของครูบาอาจารย์ดังในคำบาลีที่มีสวดไว้ว่านัตติเมสรณังอัญญังวุทโธเมธัมโมเมสังโฆเมสรณังวรังที่พึ่งอื่นนี้เราไม่มีเรามีแต่พระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เป็นที่พึ่งเท่านั้นเราจะเชื่อฟังคำสั่งคำสอนของพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เท่านั้นคำสั่งคำสอนของผู้อื่นเราจะไม่ฟังถ้าเป็นคำสั่งคำสอนที่ขัดกับคำสั่งคำสอนของพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์นี่คือหลักสำคัญของผู้ที่จะดำเนินชีวิตให้ไปสู่ความสุขความเจริญที่แท้จริงที่สูงสุดได้นำไปสู่การหลุดพ้นจากกองทุกข์ต่างๆได้จำเป็นจะต้องมีพุทธังธัมมังสังฆังสรณังกัจฉามิและมีอัตตาหิอัตโนนาโถเป็นที่พึ่งเมื่อมีที่พึ่งทั้งสองทางแล้ว ผลอันเลิศอันประเสริฐที่พระพุทธเจ้าและพระอริยสงฆ์สาวกทั้งหลายได้รับกันก็จะเป็นผลที่ผู้ปฏิบัติจะได้รับเช่นเดียวกันอย่างแน่นอนดังนั้นถ้าเรายังไม่มีครูไม่มีอาจารย์เราก็ต้องเข้าหาครูหาอาจารย์กันเข้าหาพระพุทธเจ้าก็ดีถ้าไม่มีพระพุทธเจ้าก็เข้าหาตัวแทนของพระพุทธเจ้าคือพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าหรือพระอริยสงสาวกของพระพุทธเจ้าที่จะทำหน้าที่อบรมสั่งสอนแทนพระพุทธเจ้าได้เมื่อเราได้รับการอบรมสั่งสอนแล้วเราก็ต้องนำเอาคำสั่งคำสอนนี้มาปฏิบัติด้วยตนเองให้ผู้อื่นปฏิบัติให้เราไม่ได้เราต้องเป็นผู้ปฏิบัติเองเราถึงจะเป็นอัตตาหิอัตโนนาโถสิ่งที่อะไรคือสิ่งที่พระพุทธเจ้าทรงปฏิบัติและทรงสั่งสอนให้พวกเราปฏิบัติเนี่ยพระพุทธเจ้าก็ทรงสั่งสอนให้เราทำทานให้เรารักษาศีลให้เราภาวนากันนี่เองถ้าเรารักษาทำทานได้อย่างที่พระพุทธเจ้าได้ทรงทำทานไว้รักษาศีลอย่างที่พระพุทธเจ้าได้ทรงรักษาศีลไว้และภาวนาอย่างที่พระพุทธเจ้าได้ทรงภาวนาเราก็จะได้รับผลเช่นเดียวกับที่พระพุทธเจ้าและพระอริยสงฆ์สาวกทั้งหลายได้รับผลกันเพราะเหตุนี้เป็นเหตุอันเดียวกันที่จะทำให้เกิดผลเกิดขึ้นมาเหตุนี้ไม่ว่าจะอยู่ในยุคใดสมัยใดก็จะให้ผลเหมือนกันถ้าทำทานรักษาศีลภาวนาในสมัยพุทธกาลแล้วได้มรรคผลนิพพานได้หลุดพ้นจากการเวียนว่ายตายเกิดถ้ามีการทำทานมีการรักษาศีลภาวนาในสมัยนี้ก็จะมีการหลุดพ้นจากการเวียนว่ายตายเกิดเช่นเดียวกันจะมีการบรรลุถึงมรรคผลนิพพานได้เช่นเดียวกันเพราะเหตุเป็นเหตุอันเดียวกันผลก็ต้องเป็นผลอันเดียวกันเหตุนี้ท่านบอกว่าเป็นอากาลิโกคือไม่มีวันเปลี่ยนแปลงไปตามกาลตามเวลาไม่มีวันเสื่อมไม่มีวันหมดสภาพไม่เหมือนกับสินค้าต่างๆเช่นอาหารหรือยานี่เขาจะมีฉลากกำกับไว้ว่าควรบริโภคก่อนวันนั้นวันนี้เพราะถ้าบริโภคหลังจากวันนั้นแล้วมันจะไม่ได้ผลไม่ได้ผลดีหรือไม่ได้ผลเลยหรืออาจจะเกิดผลเสียต่อผู้บริโภคก็ได้เพราะเป็นของที่หมดสภาพอาหารหมดสภาพคืออาหารบูดอาหารเน่ายาหมดสภาพยาเก่ายาเสียถ้าบริโภคเข้าไปแทนที่จะได้รับประโยชน์ก็จะกลับได้รับโทษตามมาแต่คำสั่งคำสอนของพระพุทธเจ้านี้ไม่ได้เป็นเหมือนกับอาหารและยาไม่มีฉลากกำกับว่าจะต้องควรบริโภคก่อนวันนั้นวันนี้มีแต่ฉลากที่เขียนว่าอากาลิโกไม่มีวันหมดอายุไม่มีวันเสื่อมอายุสามารถเอามาใช้ได้ตลอดเวลาไม่ว่าจะอยู่ในพ.ศ.ไหนจะอยู่ในพุทธศักราชที่1หรือจะมาอยู่ในพุทธศักราชที่2560นี้พระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าก็ยังมีประสิทธิภาพเหมือนเดิมถ้าปฏิบัติทานศีลภาวนาอย่างที่พระพุทธเจ้าและพระอริยสงฆ์สาวกทั้งหลายปฏิบัติกันผลก็จะเกิดเช่นเดียวกันผลที่พระพุทธเจ้าและพระอริยสงฆ์สาวกได้รับก็จะเป็นผลที่ผู้ปฏิบัติในปัจจุบันนี้จะได้รับเช่นเดียวกันแล้วก็ไม่มีกำกับเขียนฉลากว่าให้ยานี้ใช้ได้กับคนอายุเท่านั้นเท่านี้ใช้ได้แต่เฉพาะเพศหญิงหรือเพศชายอย่างยาบางชนิดนี้เดี๋ยวนี้เขามีการแยกแยะพวกวิตามินรวมนี้บางทีเขาเขียนว่าเหมาะกับวิตามินรวมชนิดนี้เหมาะกับเพศหญิงวิตามินรวมชนิดนี้เหมาะกับเพศชายแล้วก็เหมาะกับเพศชายที่อายุบวก50ขึ้นไป อะไรทำนองนี้อันนี้เป็นเรื่องของหยูกยาต่างๆที่มีขายอยู่ในตลาดทุกวันนี้แต่เรื่องของพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้านี้ไม่มีการกำจัดจำกัดเพศจำกัดวัยใช้ได้ทุกเพศทุกวัยไม่ว่าจะเป็นหญิงเป็นชายเป็นเด็กเป็นผู้ใหญ่ไม่ว่าจะเป็นคารวาสผู้กองเรือนไม่ว่าจะเป็นบรรพชิตนักบวชสามารถบริโภคยาของพระพุทธเจ้าได้คือธรรมโอสถได้ทุกคนได้ทุกเวลาแล้วก็จะได้ผลทันทีถ้าปฏิบัติดีปฏิบัติชอบปฏิบัติตรงต่อคำสอนของพระพุทธเจ้านี่คือเรื่องของการปฏิบัติเมื่อเรารู้แล้วว่าเราต้องทำทานเราก็ต้องทำแบบพระพุทธเจ้าได้ทำเมื่อเรารักษารู้ว่าเราต้องรักษาศีลเราก็ต้องรักษาแบบที่พระพุทธเจ้าได้ทรงรักษาเมื่อเรารู้ว่าเราต้องภาวนาเราก็ภาวนาแบบที่พระพุทธเจ้าได้ภาวนาเมื่อเราได้ทำอย่างที่พระพุทธเจ้าได้ทำแล้วผลที่พระพุทธเจ้าได้รับก็ต้องเป็นผลที่เราได้รับเช่นเดียวกันเพราะนี่เป็นหลักของเหตุของผลที่ไม่มีวันเปลี่ยนแปลงไปตามการตามเวลาคำที่ว่าบอกว่าปฏิบัติในสมัยนี้แล้วไม่สามารถบรรลุถึงมรรคผลนิพพานได้นี้ไม่ได้เป็นคำพูดที่ถูกต้องตามหลักความเป็นจริงไม่มีพระพุทธเจ้าอยู่ในโลกนี้มาสั่งสอนแล้วไม่มีใครจะสามารถปฏิบัติได้แล้วหลุดพ้นได้แล้วต้องรอให้มีพระสีอานมาสั่งมาสอนก่อนเท่านั้นถึงจะสามารถปฏิบัติและหลุดพ้นได้อันนี้ไม่เป็นคำสั่งคำสอนหรือคำพูดที่ไม่ตรงหลักความเป็นจริงตามหลักของความเป็นจริงนี้ท่านแสดงไว้ว่าตราบใดถ้ามีผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบอยู่ในโลกนี้พระอรหันต์จะไม่มีปราศจากโลกนี้จะมีพระอรหันต์อยู่ทุกยุคทุกสมัยถ้ามีผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบปฏิบัติตามที่พระพุทธพระธรรมตามที่พระพุทธเจ้าได้ทรงปฏิบัติมาก็ยังโลกนี้ยังจะไม่สูญจากพระอรหันต์ไปนี่คือคำพูดที่ถูกต้องตามหลักความเป็นจริงดังนั้นพวกเราผู้ที่มีความปรารถนาที่จะได้ไปสู่การหลุดพ้นจากความทุกข์ทั้งหลายได้ไปสู่มรรคผลนิพพานเราจึงไม่ต้องวิตกกังวลหรือท้อแท้ว่าเราไม่ได้อยู่ในยุคของพระพุทธเจ้าเราไม่มีโอกาสที่จะได้หลุดพ้นเหมือนกับผู้ที่อยู่ในยุคของพระพุทธเจ้าอันนี้ไม่ได้เป็นความจริงความจริงก็คือตอนนี้เรายังมีคำสั่งคำสอนของพระพุทธเจ้าอยู่เรายังมีพระอริยสงฆ์สาวกที่จะคอยสั่งคอยสอนเราอยู่สิ่งที่เราต้องมีตอนนี้นอกจากมีพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์แล้วเราก็ต้องมีอัตตาหิอัตโนนาโถเราต้องเป็นผู้ปฏิบัติตามคำสอนของพระพุทธเจ้าอันนี้ต่างหากที่เป็นสิ่งที่ขาดกันเท่าที่สังเกตดูมีการศึกษามีการฟังเทศฟังธรรมกันอย่างต่อเนื่องแต่เรื่องของการปฏิบัตินี้ไม่ค่อยได้ยินไม่ค่อยได้เห็นปฏิบัติกันน้อยมากเพราะยังไม่สามารถทำทานอย่างที่พระพุทธเจ้าได้ทรงทำได้ก็คือสละทรัพย์สมบัติเข้าของเงินทองที่มีอยู่แล้วก็ออกไปบวชไปรักษาศีลไปภาวนาอันนี้แหละเป็นสิ่งที่หายากจึงไม่ค่อยมีผู้ที่ได้บรรลุมรรคผลนิพพานกันไม่ได้อยู่ที่ตรงไหนไม่ได้อยู่ที่ตรงว่าตรงที่ไม่มีพระพุทธเจ้าแล้วแต่อยู่ที่ตรงที่ไม่มีผู้ที่ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบกันนั่นเองมีแต่ผู้ที่ศึกษาผู้ที่มาศึกษานี้มีจำนวนมากแต่ผู้ที่จะนำเอาไปปฏิบัติแบบที่พระพุทธเจ้าได้ทรงปฏิบัตินี้ยังมีจำนวนน้อยมากจึงไม่มีผู้ที่ได้บรรลุถึง มรรคผลนิพพานกันไม่ได้อยู่ที่ตรงไหนอันนี้พูดไม่ได้ว่าใครพูดเพื่อให้เห็นข้อบกพร่องหรือให้เห็นจุดอ่อนของพวกเราผู้ที่ปรารถนาความหลุดพ้นจากความทุกข์ผู้ที่ปรารถนามรรคผลนิพพานว่าอยู่ที่ตัวเรานี้เองอยู่ที่เราไม่มีอัตตาหิอัตโนนาโถกันเรายังไม่ยอมทุ่มเทชีวิตจิตใจให้กับการปฏิบัติธรรมอย่างเต็มที่นั่นเองเรายังเป็นเหมือนพวกที่ยังรักพี่เสียดายน้องอยู่ยังรักความสุขทางโลกอยู่ยังเสียดายความสุขทางโลกอยู่แต่ก็ยังมีความปรารถนาที่จะได้ความสุขของมรรคผลนิพพานอยู่ก็เลยแบ่งรับแบ่งสู้กันวันหนึ่งก็ไปทางโลกอีกวันหนึ่งก็ไปทางธรรมมันก็เหมือนกับเหยียบเรือสองแคมเดี๋ยวเกิดเหยื่อมันแยกไปคนละทางก็เดี๋ยวก็จะขาฉีกถ้าไม่เลือกทางใดทางหนึ่งก็จะไม่สามารถที่จะไปในทางทิศทางนั้นได้เพราะทางโลกกับทางธรรมนี้มันจะต้องแยกกันไปคนละทางนั่นเองตอนเริ่มต้นนี้มันยังอยู่ทางเดียวกันอยู่ตอนเริ่มต้นตอนศึกษานี้ยังสามารถที่จะเดินชีวิตไปในทางโลกได้อยู่แต่พอได้ศึกษาแล้วรู้ว่าต้องปฏิบัติอะไรแล้วทีนี้ทางมันจะเริ่มแยกออกจากกันแล้วถ้าอยากจะไปทางธรรมก็ต้องสละทางโลกไปถ้าไม่สละทางโลกก็จะไปทางธรรมไม่ได้อันนี้เป็นพูดถึงความจริงเหมือนกับเวลาที่เรามาถึงสี่แยกไฟแดงเนี่ยเราจะไปทิศทางไหนเราก็ต้องเลือกแล้วจะไปทิศทางทั้งสามทิศทางพร้อมๆกันไม่ได้จะต้องเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาหรือตรงไปต้องเลือกเอาทางใดทางหนึ่งตอนเริ่มต้นเรายังอยู่ในถนนเส้นเดียวกันอยู่แต่พอมาถึงสี่แยกไฟแดงแล้วทีนี้ก็ต้องตัดสินใจเลือกแล้วว่าจะไปทิศทางไหนต้องการไปมรรคผลนิพพานก็ต้องไปสู่การปฏิบัติทานศีลภาวนาถ้าต้องการลาภยศสรรเสริญสุขก็ไปสู่การทำงานทำมาหากินหาเงินหาทองหาทรัพย์สมบัติต่างๆแล้วมาซื้อสิ่งต่างๆที่อยากจะได้มาเสพกันนี่คือเรื่องของการปฏิบัติเมื่อเราศึกษาแล้วเรารู้แล้วว่าการที่เราจะดำเนินชีวิตของเราให้ไปสู่ความสุขความเจริญที่แท้จริงที่สูงสุดได้และหลุดพ้นจากความทุกข์ทั้งหลายได้นั้นเราจำเป็นจะต้องทำทานรักษาศีลและภาวนาแล้วก็เป็นการทำทานแบบเต็มร้อยก็คือเราต้องมีอะไรทรัพย์สมบัติอะไรก็สละไปให้หมดเหมือนที่พระพุทธเจ้าได้ทรงสละราชสมบัติตอนที่เสด็จออกจากวังไปนี้ไม่มีสมบัติติดตัวไปเลยมีนายฉันนะพาม้าไปให้ทรงนั่งไปพอพ้นเขตก็ให้นายฉันนะเอาม้ากลับเข้าวังไปแล้วพระองค์ก็ทรงดำเนินด้วยเท้าไปบวชไปอยู่แบบนักบวชแล้วก็ไปภาวนาไปกำจัดกิเลสตัณหาต่างๆที่มีอยู่ในพระทัยของพระองค์ให้หมดสิ้นไปพอพระองค์ได้รักษาศีลบริสุทธิ์ได้ภาวนาจนสามารถกำจัดกิเลสตัณหาที่มีอยู่ในพระทัยของพระองค์ได้หมดไปพระองค์ก็เลยได้ตรัสรู้เป็นพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าขึ้นมาได้คบกับพระนิพพานที่เป็นความสูงสุดของความสุขที่มีอยู่ในโลกนี้ในจิตใจความสุขที่สูงสุดในจิตใจก็คือความสุขของพระนิพพานการหลุดพ้นจากการเวียนว่ายตายเกิดเป็นผลที่จะได้รับถ้าได้บำเพ็ญจิตตภาวนาอย่างเต็มที่ แล้วพอได้หลุดพ้นแล้วพระองค์ก็ทรงสละเวลาที่ยังมีเหลืออยู่ของชีวิตอีก45ปีมาเผยแผ่สั่งสอนวิธีการปฏิบัติเพื่อให้หลุดพ้นจากความทุกข์ต่างๆเพื่อให้ได้ไปสู่ความสุขที่สูงสุดนี้ทรงใช้เวลาสั่งสอนอยู่ถึง45ปีด้วยกันและทำหน้าที่นี้ทุกวันยกเว้นเวลาที่ป่วยเท่านั้นเรียกว่าพุทธกิจ5ภารกิจของพระพุทธเจ้าในแต่ละวันนี้มีอยู่5ประการด้วยกันคือตอนบ่ายก็สั่งสอนอบรมญาติโยมตอนค่ำก็สั่งสอนอบรมพระภิกษุสามเณรตอนดึกก็อบรมสั่งสอนเทวดาตอนเช้าตรู่ก่อนจะทรงเสด็จออกบิณฑบาตก็ทรงยังทรงเล็งญาณดูว่าจะไปสั่งสอนใครเป็นกรณีพิเศษในวันนั้นนี่คือหน้าที่หลักของพระพุทธเจ้า4ประการคือการอบรมสั่งสอนพระธรรมคำสอนแล้วข้อที่5ก็ทรงออกโปรดสัตว์บิณฑบาตบิณฑบาตโปรดสัตว์นี่เป็นภารกิจที่พระพุทธเจ้าทรงยึดเป็นกิจวัตรประจำวันของพระองค์ทำประโยชน์เพื่อสัตว์โลกเพียงอย่างเดียวไม่ได้ทำประโยชน์ให้กับตนเองเลยเพราะประโยชน์ของตนนี้ได้ทำได้อย่างสูงสุดแล้วได้ถึงพระนิพพานแล้วจะไม่สามารถไปไกลกว่านี้ได้แล้วพระนิพพานนี้เป็นประโยชน์สูงสุดเป็นความสุขที่สูงสุดแล้วจะปฏิบัติเอกมากน้อยเพียงไรก็ไปได้แค่พระนิพพานนี้จะทำประโยชน์ให้กับคนอื่นมากน้อยเพียงไรก็ได้แค่พระนิพพานนี้เหมือนกันจะทำหรือไม่ทำก็ไม่ได้ไม่เสียพระพุทธเจ้าบางลูกท่านก็เลยไม่ทำไม่สั่งไม่สอนใครตรัสรู้แล้วท่านถึงนิพพานแล้วท่านก็พอใจอยู่กับพระนิพพานไปตามลำพังไม่เอามาสั่งสอนไม่เอามาเผยแผ่ให้แก่ผู้อื่นเรียกว่าเป็นพระปัจเจกพุทธเจ้าพระพุทธเจ้ามีสองแบบพระปัจเจกพุทธเจ้ากับพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าถ้าเป็นพระปัจเจกพุทธเจ้าก็ไม่สั่งสอนใครถ้าเป็นพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าก็จะประกาศพระธรรมคำสอนพอประกาศพระธรรมคำสอนก็จะมีสารณะข้อที่สองปรากฏขึ้นมาก็คือธรรมังสารนังกัจฉามิแล้วพอมีธรรมังสารนังกัจฉามิมีคำสอนก็จะมีผู้ที่มีจิตศรัทธาน้อมเอาไปปฏิบัติและบรรลุมรรคผลนิพพานขึ้นมาก็เป็นสารณะที่สามขึ้นมาก็คือพระอริยสงสาวกขึ้นมาสังฆังสารนังกัจฉามิขึ้นมาถ้ามีพุทธังธรรมังสังฆังสารนังกัจฉามิแล้วก็จะมีพุทธศาสนาที่จะอยู่เป็นที่พึ่งเป็นร่มโพล่มใสให้แก่สัตว์โลกไปได้เป็นเวลาอันยาวนานอย่างพุทธศาสนาของพวกเรานี้ก็มีอายุมาถึง 2,560 กว่าปีแล้วแล้วก็จะมีต่อไปเรื่อยๆตราบใดที่ยังมีการเผยแผ่พระธรรมคำสอนมีการศึกษามีการปฏิบัติและมีการบรรลุผลที่เกิดจากการปฏิบัติพระพุทธศาสนาก็ยังจะมีอยู่คู่กับโลกนี้ไปอยู่เรื่อยๆพระพุทธศาสนานี้ไม่ได้ขึ้นอยู่กับการมีโบสถ์มีเจดีย์มีกุฏิมีถาวรวัตถุต่างๆสิ่งเหล่านี้ไม่ได้เป็นองค์ประกอบที่เป็นเนื้อเป็นหนังของศาสนาเป็นเพียงผักชีโรยหน้าเหมือนกับอาหารอาหารจะมีผักชีโรยหน้าหรือไม่สำคัญขอให้มีอาหารมีผักมีเนื้อเป็นใช้ได้จะมีผักชีโรยให้มันดูสวยงามก็ได้ไม่มีก็ได้ฉันใดพระพุทธศาสนานี้ถ้าไม่มีโบสถ์ไม่มีเจดีย์ไม่มีกุฏิไม่มีวิหารไม่มีศาลาไม่มีถาวรวัตถุต่างๆศาสนาก็ยังไม่สูญหายไปศาสนาจะสูญหายก็ต่อเมื่อไม่มีการศึกษาไม่มีการเผยแผ่พระธรรมคำสอนไม่มีการศึกษาไม่มีการปฏิบัติ ไม่มีการบรรลุธรรมอันนี้แหละจะทำให้ศาสนานี้สูญหายไปหมดไปแต่ถ้าตราบใดยังมีการเผยแผ่คำสอนอยู่มีการศึกษาพระธรรมคำสอนอยู่มีการนำเอาไปปฏิบัติและมีการบรรลุธรรมที่เกิดจากการปฏิบัติอยู่ตราบนั้นก็ยังจะมีการยังมีพระพุทธศาสนาอยู่คู่กับโลกนี้ไปเรื่อยเพราะในสมัยพุทธกาลก็ไม่มีโบสถ์ไม่มีเจดีย์ไม่มีกุฏิไม่มีวิหารไม่มีศาลาไม่มีถาวรวัตถุต่างๆแต่มีการเผยแผ่ธรรมมีพระพุทธเจ้าเป็นผู้เผยแผ่ธรรมมีพระอริยสงฆ์สาวกเป็นผู้ศึกษาเป็นผู้ปฏิบัติเป็นผู้บรรลุธรรมนี่แหละคือศาสนตัวของศาสนาที่แท้จริงไม่ได้อยู่ที่ถาวรวัตถุต่างๆดังนั้นพวกเราที่รักพระพุทธศาสนามีความปรารถนาที่จะให้พระพุทธศาสนานี้อยู่คู่กับโลกนี้ไปนานๆก็ขอให้เรามาที่ตัวเนื้อตัวหนังของศาสนาอย่าไปที่ส่วนประกอบของศาสนาอย่าไปพุ่งเป้าอยู่ที่การสร้างถาวรวัตถุเพียงอย่างเดียวการสร้างก็ดีไม่ปฏิเสธเพราะก็มีความจำเป็นเหมือนกันแต่ถ้าไม่มีก็อยู่ได้นักปฏิบัตินี้ไม่มีถาวรและวัตถุก็อยู่ได้บรรลุมรรคผลนิพพานได้ยิ่งดีเสียอีกยิ่งบรรลุได้ง่ายกว่าการมีถาวรและวัตถุเสียอีกสมัยพระพุทธกาลนี้ไม่มีถาวรและวัตถุแต่มีพระอรหันต์นี่เต็มไปหมดเดินไปทางไหนก็ชนกับพระอรหันต์สมัยนี้มีถาวรและวัตถุมากมายก่ายกองแต่หาพระอรหันต์แต่ละองค์นี้หาได้ยากแสนยากเพราะว่าถาวรและวัตถุนี้ไม่ได้เป็นตัววัดความเจริญของศาสนาตัวที่วัดความเจริญของศาสนาก็คือจำนวนของผู้ที่บรรลุมรรคผลนิพพานผู้ที่จะบรรลุมรรคผลนิพพานได้ก็ต้องมีการปฏิบัติมีการศึกษาพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าจะศึกษาได้ก็ต้องมีผู้ที่เผยแผ่สั่งสอนต้องมีผู้ที่รู้ธรรมคือมีพระอริยสงฆ์สาวกคอยเผยแผ่สั่งสอนดังนั้นถ้าเราอยากจะสนับสนุนก็ขอให้เราสนับสนุนการเผยแผ่การศึกษาการปฏิบัติของผู้ที่ปฏิบัติเพื่อที่จะได้บรรลุมรรคผลนิพพานนี่คือเรื่องของสารณะที่พึ่งสองส่วนด้วยกันคือที่พึ่งที่เป็นผู้สั่งผู้สอนผู้นำทางและที่พึ่งที่เป็นผู้ที่ศึกษาผู้ปฏิบัติตามจะต้องมีทั้งสองส่วนนี้จึงจะทำให้เกิดผลที่เลิศที่ประเสริฐขึ้นมาได้ก็คือได้มรรคผลนิพพานได้หลุดพ้นออกจากการเวียนว่ายตายเกิดกันอยู่ที่การศึกษาและอยู่ที่การปฏิบัติตามทำทานตอนต้นอาจจะยังทำไม่ได้เต็มร้อยก็ทำไปก่อนอย่าเสียดายทรัพย์สมบัติเข้าของเงินทองตายไปก็เอาไปไม่ได้อยู่ดีเอามาแลกกับมรรคผลนิพพานดีกว่าหัดทำทานบ่อยๆต่อไปถึงเวลาก็พร้อมที่จะสละมันได้หมดเลยไม่เสียดายเลยเพราะการเสียสละทรัพย์สมบัติเพื่อแลกกับมรรคผลนิพพานนี้มันคุ้มยิ่งกว่าคุ้มอีกเหมือนกับการลงทุนซื้อลอตเตอรี่ร้อยบาทแล้วถูกทีต้องหกล้านบาทอย่างนี้มันคุ้มคนถึงชอบซื้อลอตเตอรี่กันถึงแม้ว่าจะไม่ถูกก็อย่างน้อยได้มีความฝันว่าถูกก็ยังดียังมีความสุขยังมีความหวังในวันที่ลอตเตอรี่ออกคนถึงยินดีที่จะลงทุนกันผู้ที่ต้องการมรรคผลนิพพานก็ต้องยินดีที่จะสละทรัพย์สมบัติเข้าของเงินทองเพราะเมื่อสละแล้วก็จะได้มีเวลาไปปฏิบัติได้อย่างเต็มที่นั่นเองเมื่อเราพร้อมที่จะปฏิบัติแล้วเรื่องการสละทรัพย์สมบัตินี้มันมาของมันเองมันจะไม่เสียดายเลยถ้าเราปฏิบัติได้แล้วนี่เราอยากจะปฏิบัติให้มันเต็มที่นี่เรามีทรัพย์สมบัติเข้าของเงินทองนี้เราจะไม่ต้องการมันเลยเพราะมันจะกลายเป็นอุปสรรคมันจะเป็นเหมือนสมอเรือเวลาที่เราจะออกเรือนี่ถ้าเรา ไม่ถอนสมอเรือมันจะวิ่งไปไม่ได้จะไหลไปไม่ได้มันต้องถอนสมอเรือผู้ที่พร้อมที่จะปฏิบัติเต็มรูปแบบตลอดเวลาผู้ที่พร้อมที่จะออกบวชนี้เขาจะไม่เสียดายเงินทองเลยมีทรัพย์สมบัติเข้าของเงินทองมากน้อยเพียงไรก็ยกให้กับคนอื่นไปได้อย่างง่ายดายอย่างศิษย์ของหลวงปู่มั่นรูปหนึ่งคือพระอาจารย์พรหมนี่ท่านก็เป็นเศรษฐีท่านมีภรรยาแต่ไม่มีลูกแล้วท่านกับภรรยาก็ได้ศึกษาได้ปฏิบัติจนถึงขีดที่พร้อมที่จะปฏิบัติอย่างเต็มที่พร้อมที่จะออกบวชเนี่ยท่านก็เลยประกาศบอกชาวบ้านให้มารับทรัพย์สมบัติข้าวของที่ท่านมีอยู่ใครไม่มีวัวมีควายก็มาเอาไปใครไม่มีที่นาก็มาเอาไปใครไม่มีบ้านก็มาเอาไปท่านไม่ต้องการแล้วสมบัติเหล่านี้ท่านต้องการไปบวชท่านกับภรรยาก็ไปบวชโดยท่านก็ไปบวชพระไปศึกษากับหลวงปู่มั่นแล้วก็บรรลุเป็นพระอรหันต์ขึ้นมาอัฐิของท่านได้กลายเป็นพระธาตุแล้วส่วนภรรยาก็ไปบวชชีนี่แหละคือการทำแบบทำตามคำสอนของพระพุทธเจ้าทำแบบเต็มร้อยต้องทำแบบนี้ทำทานก็ทำเต็มร้อยรักษาศีลก็รักษาศีลเต็มร้อยคือรักษาทุกเวลานาทีรักษาศีลของนักบวชแล้วก็เวลาก็ภาวนาตลอดเวลาตั้งแต่ตื่นจนหลับนี้จะคอยเจริญสตินั่งสมาธิเจริญปัญญาสลับกันไปอยู่ตลอดเวลาถ้าปฏิบัติแบบนี้ได้แล้วมรรคผลนิพพานมันก็จะต้องมาอย่างแน่นอนเพราะมรรคผลนิพพานมันไม่ได้มาด้วยวิธีอื่นนั่นเองมันมาด้วยวิธีปฏิบัติแบบปฏิบัติดีปฏิบัติชอบนี้เท่านั้นจึงขอให้พวกเราพยายามสร้างสารณะทั้งสองส่วนนี้ให้เกิดขึ้นมาให้ได้เถิดสร้างพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เพื่อที่เราจะได้เกิดมีความรู้เกิดศรัทธาที่จะปฏิบัติตามเมื่อเราได้ศึกษาจากพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์แล้วก็จะเกิดศรัทธาจะเกิดฉันทะวิริยะที่จะปฏิบัติที่จะสละทรัพย์สมบัติเข้าของเงินทองที่จะออกบวชเพื่อจะได้บำเพ็ญอย่างเต็มที่บำเพ็ญอย่างตลอดเวลาแล้วก็จะได้รับผลคือมรรคผลนิพพานตามมาต่อไปถ้าเรามีที่พึ่งทั้งสองส่วนนี้แล้วมีที่พึ่งคือพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ผู้ที่สั่งสอนและมีที่พึ่งคืออัตตาหิอัตโนนาโถผู้ที่ศึกษาผู้ที่ปฏิบัติเนี่ยผลที่เราต้องการกันคือความสุขความเจริญจากมรรคผลนิพพานการหลุดพ้นจากการเวียนว่ายตายเกิดก็จะเป็นผลที่จะตามมาอย่างแน่นอนการแสดงก็คิดว่าพอสมควรแก่เวลาจึงขอยุติไว้เพียงเท่านี้ขออนุโมทนาให้พรยะถาวาริวาหาปุราปาริปุเรนติสาคลังเอวเมวะอิโตทินังเปตานังอุปกัปปติอิชิตังปฏทิตังตุมหังคิปะเมวะสมิจจตุสัพเพปุเรนตุสังกปาจันโทปนะระโสยถามณิโชติระโสยถาสัพพิติโยวิวัจจันตุสัพพะโรโควินัสตุมาเตภวัตวันตรายุสุขีทีขายุโกภวะอภิวาทานสีลิสะนิจจังวุฒฒาปจายโนจตารโหธรรมวาทันติอายุวโนสุขังภาลังลำดับต่อไปช่วงนี้ก็เป็นช่วงถามตอบปัญหาธรรมท่านที่มีคำถามอยากจะถามขอเชิญถามได้ในช่วงนี้เลยถามไปได้จนถึงเวลาที่เราเลิกประชุมแต่พอเลิกประชุมแล้วขอความกรุณาอย่าถามเพราะจะไม่ตอบหมดเวลาเวลานี้เป็นเวลาถามตอบถามได้เลยใครอยากจะถามจะเขียนคำถามเข้ามาให้เขาอ่านก็ได้หรือจะขึ้นมาถามพูดทางผ่านทางไมโครโฟนเลยก็ได้ ถ้ายังไม่มีใครเดี๋ยวจะให้ทางบ้านที่ติดตามถ่ายทอดสดอยู่ถามกันวันนี้ไม่ทราบเข้ามากันเท่าไหร่ วันนี้Facebook ประมาณ350ครับแล้วก็ติ๊ก350ครับแล้วก็ YouTube ประมาณ50กว่าคร ับ ก็จะลดลงหน่อยช่วงเสาร์อาทิตย์ถ้าวันธรรมดาก็จะมากหน่อยเพราะอาจจะไม่ได้อยู่บ้านกันไปทำนั่นทำนี่ไปทั่วละแต่ต่างจังหวัดไม่สะดวกไม่เหมือนวันธรรมดาทำงานที่บ้านหรือทำงานที่สำนักงานก็สามารถที่จะมีสัญญาณถ่ายทอดสดสะดวกก็มีคำถามก็อ่านได้เลยนะได ้คำถามจากทาง Facebook นะครับจากคุณอัมพานะครับในกรณีที่ลูกยังไม่มีครูบาอาจารย์ด้วยความที่อยู่ต่างแดนลูกขอกราบถามพระอาจารย์ว่าจะทำอย่างไรให้มีกำลังใจรักษาความดีได้ตลอดคะที่พึ่งที่เป็นที่สูงสุดเกินกว่าพระรัตนตรัยนั้นไม่มีแต่จิตใจของลูกมักไหลลงที่ต่ำไม่เสมอต้นเสมอปลายกับการรักษาความดีกราบขอคำชี้แนะจากพระอาจารย์ เดี๋ยวนี้ครูบาอาจารย์มีในหลายรูปแบบนะอย่างพระพุทธเจ้านี่เราก็สามารถเข้าถึงได้ในเว็บเนี่ยเข้าไปใน Google ต้องการที่จะฟังคำสอนของพระพุทธเจ้าบทไหนเราก็ใส่เข้าไปสติปัฏฐานสูตรก็ใส่เข้าไปธรรมจักรกับปวัตตนสูตรหรือธรรมะอะไรใส่เข้าไปได้เราสามารถมีครูบาอาจารย์ได้โดยที่ไม่ต้องมีตัวของท่านอยู่กับเราเพราะตัวที่เป็นอาจารย์ที่แท้จริงก็คือตัวคำสอนนี่แหละพระพุทธเจ้าบอกผู้ใดเห็นธรรมผู้นั้นเห็นเราตถาคตผู้ที่เห็นตถาคตก็คือผู้ที่เห็นธรรมเห็นคำสอนงั้นเราเข้าหาคำสอนของพระพุทธเจ้าได้ตลอดเวลาหรือถ้าอยากจะเข้าหาคำสอนของพระอริยสงสาวกก็เข้าได้เดี๋ยวนี้มีเทศของครูบาอาจารย์อยู่ใน YouTube เต็มไปหมดอยากจะฟังเทศของครูบาอาจารย์รูปไหนก็ใส่ชื่อของท่านเข้าไปแล้วก็จะมีเทศของท่านปรากฏขึ้นมาให้เราฟังได้ตลอดเวลา คำถามจากคุณอ้อนะครับลูกนั่งภาวนาพุทโธได้สักระยะหนึ่งแล้วพุทโธก็หายมีแต่รู้อยู่เฉยๆลูกก็จะกลับมาภาวนาพุทโธต่อแต่ภาวนายังไงก็ไม่ออกเหมือนพุทโธหายลูกเลยดูลมหายใจเข้าออกแต่ก็ได้ยินเสียงภายนอกลูกก็รู้สึกเฉยๆลูกปฏิบัติแบบนี้ถูกหรือเปล่าคะแล้วจะต้องปฏิบัติอย่างไรต่อ ก็ต้องเอาอย่างใดอย่างหนึ่งคือต้องมีอะไรคอยกำกับใจจะเป็นพุทโธก็ได้จะเป็นลมหายใจก็ได้ทำไปอย่าหยุดไม่ว่าจะมีอะไรปรากฏขึ้นมาก็อย่าไปสนใจถ้าใจยังไม่ดิ่งเข้าสู่ความสงบก็ต้องทำต่อไปแสดงว่ายังไปไม่ถึงจุดหมายปลายทางถ้าถึงจุดหมายปลายทางนี้มันจะวูบลงไปนิ่งสงบสักแต่ว่ารู้แล้วก็เกิดความสุขอันมหัศจรรย์ใจขึ้นมาถ้ายังไม่ถึงจุดนั้นก็ควรจะทำไปเรื่อยๆถ้าดูลมก็ดูลมไปเรื่อยๆพุทโธก็พุทโธไปเรื่อยๆอย่าคิดปรุงแต่งอย่าไปสนใจกับสิ่งที่ปรากฏให้รับรู้เพราะจะทำให้ไปไม่ถึงจุดหมายปลายทาง จากผู้ไม่ประสงค์ออกนามนะครับมีความตั้งใจอยากสละทางโลกออกบวชถือศีลภาวนากำจัดกิเลสตัณหาค่ะอยากมีครูบาอาจารย์อบรมสั่งสอนแต่ด้วยความเป็นผู้หญิงไม่รู้จะไปไหนขอความเมตตาออกบวชจากพระอาจารย์ที่ไหนได้คะจริตตนเองชอบวัดป่ากราบขอคำชี้แนะแนวทางพ้นทุกข์จากพระอาจารย์ด้วยค่ะ ก็ต้องไปศึกษาตามวัดป่าต่างๆจะไปเริ่มที่วัดป่าบ้านตาก่อนก็ได้วัดป่าบ้านตาแล้วก็ถามคนที่เขาไปปฏิบัติกันว่าวัดป่าที่อื่นมีวัดไหนบ้างก็มีเยอะแยะถ้าเราไปแสวงหาของนี้มันก็ต้องหาดูจะหาผ่านทางอินเทอร์เน็ตก็ได้ใส่ชื่อของครูบาอาจารย์ที่เราอยากจะไปศึกษาด้วยเข้าไปอยากจะรู้วัดไหนก็ค้นคว้าไป เวลาเราไปเที่ยวเรายังค้นคว้าหาโรงแรมได้หาร้านอาหารได้หาที่ท่องเที่ยวได้พอเวลาจะไปหามรรคผลนิพพานกับหาเองไม่ได้มันมีอยู่วัดวาอารามต่างๆสำนักปฏิบัติต่างๆมีอยู่เยอะแยะไปหมดลองใส่คำถามเข้าไปเสร็จสำนักปฏิบัติของชีอยู่ตรงไหนบ้างใส่เข้าไปแล้วก็ลองศึกษาดูแล้วก็ไปเลือกเอาชอบอันไหนก็ลองแวะไปดูมันต้องใช้เวลาศึกษาเราจะมาสอนทุกอย่างเราก็คงไม่ไหวเราก็ไม่ค่อยรู้พอตั้งแต่เราบวชเราก็ไม่ค่อยได้ไปวัดไหนพอได้วัดที่เราพอใจเราก็อยู่วัดนั่นไปเลยไม่ได้ไปหาวัดอื่น จากคุณตุ้มนะครับนั่งสมาธิจนเจ็บขาแต่โยมยังนั่งต่อไปก็ยังไม่หายเจ็บจนกระทั่งลืมตาก็ยังไม่หายแบบนี้ต้องแสดงว่าโยมต้องนั่งต่อไปเรื่อยๆจนไม่เจ็บใช่หรือเปล่าคะ ไม่หรอกคือเราไม่ได้นั่งเพื่อให้มันหายเจ็บเรานั่งเพื่อให้ใจเราไม่เจ็บกับมันเข้าใจไหมปัญหาของเราไม่ได้อยู่ที่ความเจ็บของร่างกายปัญหาของเราอยู่ที่เราไปเจ็บกับความเจ็บของร่างกายเราต้องการนั่งเพื่อให้ใจเราไม่เจ็บกับความเจ็บของร่างกายคือปล่อยวางความเจ็บมันจะเจ็บก็ปล่อยมันเจ็บไปมันจะหายหรือไม่หายก็ไม่เป็นปัญหาอะไรคือเราอยู่กับมันได้อยู่กับความเจ็บได้นั่นคือเป้าหมายของการภาวนา จากคุณชนะตนนะครับการละสังโยชน์3เพื่อโสดาผลถ้าทำได้ตัวแรกที่ละได้จำเป็นต้องเป็นสักกายทิฏฐิเสมอหรือเปล่าคะหรือสำหรับวิจิกิจฉาและศีลัพพะตะปามาสสามารถละได้ก่อนหรือไม่เพราะปกติโยมนับถือพระรัตนตรัยอย่างเดียวและเชื่อมั่นว่าท่านมีอยู่จริงทำตามคำสอนท่านพ้นทุกข์แน่นอนแต่สักกายทิฏฐิไม่แน่เพราะต้องเจอข้อสอบก่อนค่ะ ก็ต้องลองดูเสียใน3ตัวจะลองทำข้อไหนก่อนก็ได้เหมือนเวลาเราทำข้อสอบเราเจอข้อสอบไหนข้อไหนเราทำได้เราก็เลือกทำข้อนั้นก่อนข้อไหนมันยากเราก็ข้ามไปก่อนเพราะเดี๋ยวจะไม่มีเวลาจะหมดเวลาถ้ามัวไปทำข้อที่ยากกว่าจะได้คำตอบอาจจะมีเวลาเหลือน้อยไปทำข้อที่ง่ายก็เลยไปเลือกทำข้อที่เราทำได้ก่อนแต่มันก็ต้องละทั้ง3ตัวนั่นแหละจะละตัวไหนก็แล้วแต ่จากทาง YouTube นะครับจากคุณ BB นะครับธรรมธรรมชาติมรรคผลอนัตตามีผู้ต้องคอยปฏิบัติเจริญเอาไว้ได้หรือคลายออกจากตัวเองและทุกสิ่งครับ อันนี้คำถามที่ค่อนข้างจะยากต่อความเข้าใจก็ขอผ่านไปก่อนดีกว่าไม่ทราบว่าถามอะไร ครับอีกข้อนะครับและเหตุใดพระพุทธองค์จึงวางมรรคไว้ท้ายสุดในอริยสัจ4เพื่อกันกองวิบากที่บางสัจธรรมหรือเปล่าครับ อันนี้ก็ไม่ทราบเหมือนกันท่านจะวางไว้ตรงไหนก็ไม่สำคัญมันก็ต้องรู้ทั้ง4ข้อนั่นแหละอันไหนมาก่อนมาหลังก็ไม่เป็นปัญหาอะไร จากคุณด็อกเตอร์พิสิทธ์นะครับลักษณะความรู้สึกของการเข้าภวังค์เป็นอย่างไรครับแยกอย่างไรจากการหลับ ก็เหมือนเวลาเรานั่งคุยกันเนี้ยแล้วเวลาไฟดับนี่เรารู้ป่ะรู้ใช่ไหมเวลาเรานั่งคุยกันหรือนั่งดูทีวีแล้วอยู่ดีๆไฟฟ้าดับเนี่ยเรายังรู้ว่าเรายังไม่ได้หลับไปกับไฟฟ้าใช่ไหมแต่ถ้าเราหลับแล้วเราจะรู้ไหมเวลาไฟดับไม่รู้ใช่ไหมนั่นแหละแยกกันแบบนั้นถ้าจิตเราสงบแล้วเราไม่รู้เราก็แสดงว่าเราหลับถ้าจิตสงบแล้วเรายังรู้อยู่เหมือนกับตอนที่เรายังไม่สงบก็แสดงว่าเรารู้มันก็รู้อย่างนี้แหละไม่รู้จะให้ว่าอย่างไร จากคุณณพลนะครับการที่รู้สึกว่าคนที่ไปอีกภพภูมิแล้วยังอยู่ใกล้ความรู้สึกเช่นนี้สรุปได้ไหมครับว่ายังไม่สุขติ มันเป็นความรู้สึกของเรามันไม่ใช่เป็นเรื่องของเขาเขาจะไปไหนเราจะไปรู้ได้ไงความรู้สึกของเรากับความจริงของเขามันคนละเรื่องกันเหมือนความรู้สึกว่าเราร่ำรวยแต่ไม่รวยสักทีมันก็เป็นเพียงความรู้สึกเท่านั้นเอง คุณนารานะครับ ทำไมคนชอบบูชาพระธาตุของหลวงปู่หลวงตาครับเพราะเหตุใด เพราะว่าคิดว่าพระธาตุนี้เป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์เป็นสิ่งที่มีคุณมีประโยชน์แต่อาจจะเข้าใจผิดว่าความศักดิ์สิทธิ์ความมีคุณมีประโยชน์นั้นเป็นอย่างไรก็คิดว่าอาจจะบูชาแล้วจะทำให้ชีวิตดีขึ้นร่ำรวยขึ้นแคล้วคลาดปลอดภัยก็เป็นความเข้าใจที่ไม่ถูกต้องตามหลักความเป็นจริงคุณของคุณค่าของพระธาตุนี้อยู่ที่การเป็นผู้เป็นสิ่งที่ยืนยันให้เรารู้ว่าพระพุทธเจ้านี้มีจริงพระอรหันตสาวกนี้มีจริงผู้ที่ไปถึงนิพพานนี้กระดูกจะกลายเป็นพระธาตุเป็นความรู้ที่จะยืนยันที่จะบอกให้พวกเรามีความมั่นใจต่อการปฏิบัติตามคำสอนว่าปฏิบัติไปแล้วจะได้พระนิพพานอย่างแน่นอนเท่านั้นเองแต่คนอาจจะไม่เข้าถึงความคุ้นความเข้าใจอันนี้ก็เข้าใจแบบเด็กๆเด็กๆก็เข้าใจแบบหนึ่งผู้ชายผู้ใหญ่ก็เข้าใจอีกแบบหนึ่งเด็กๆก็คิดว่ามีพระธาตุก็เหมือนมีถาวรมีมงคลและวัตถุมงคลไว้กราบไหว้บูชาแล้วก็จะมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์ปกป้องคุ้มครองรักษาให้ชีวิตมีแต่ความสุขความเจริญแค็งแกร่งปลอดภัยอันนี้ก็เป็นความเข้าใจที่ไม่ตรงกับความเป็นจริงความเป็นจริงก็คือการมีพระธาตุนี้เป็นการยืนยันว่าพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์นี้มีจริง จากคุณโปรเจกต์อีฟนะครับนั่งสมาธิแล้วหยุดความคิดได้แล้วทำอย่างไรต่อครับ ก็หยุดให้มันนานๆอย่าคิดนั่งไปเรื่อยๆหยุดบ่อยๆนั่งบ่อยๆเวลาจะไปเที่ยวก็มานั่งสมาธิแทนเวลาที่จะไปใช้เงินซื้อของฟุ่มเฟือยต่างๆก็มานั่งสมาธิแทนทำไปอย่างนี้แล้วต่อไปเราก็ไม่ต้องใช้เงินเมื่อเราไม่ต้องใช้เงินเราก็ไม่ต้องหาเงินเราก็อยู่เฉยๆได้เราก็ไปบวชได ้จากคุณปาริชาตินะครับถ้าเวลานั่งสมาธิแล้วเวลาทุกอย่างมันเงียบแล้วเรารู้สึกกลัวจนจับใจทุกครั้งหนูควรทำอย่างไรให้ไม่รู้สึกกลัวหรือตกใจคะ เวลากลัวก็ให้พุทโธไปหรือสวดบทพระพุทธคุณไปอิติปิโสปะกวาอรหังสัมมาสัมพุทโธไปสวดพุทธคุณแล้วยังไม่หายก็สวดธรรมคุณต่อสวากขาโตภะคะวะตาธัมโมสวดธรรมโมยังไม่หายก็สวดสุปฏิปันโนไปสวดไปถ้ายังไม่หายก็กลับมาสวดพุทธคุณใหม่ธรรมคุณใหม่สังฆคุณใหม่สวดไปเรื่อยๆเดี๋ยวไม่นานพอใจสงบแล้วความกลัวก็จะหายไป จากคุณปลายฟ้านะครับถ้าพ่อโยมบวชเป็นพระแล้วโยมเตือนพระพ่อในเรื่องที่โยมคิดว่าท่านประพฤติไม่ตรงตามคำสอนของพระพุทธเจ้าเจตนาของโยมคือกลัวพระพ่อเป็นบาปไม่ได้คิดด่าว่าร้ายท่านแบบนี้โยมในฐานะลูกโยมจะบาปไหมเจ้าคะเพราะพระพ่อบอกว่าการที่ลูกคิดตำหนิท่านลูกจะเป็นบาป ถ้าพ่อก็ไม่ได้มาถามเราขอร้องเราเราก็ไม่ควรที่จะไปสั่งไปสอนท่านท่านจะทำบาปก็เรื่องของท่านถ้าท่านจะทำบาปเราไปบอกท่านท่านก็ไม่ฟังอยู่ดีเพราะฉะนั้นก็ต้องดูก่อนเวลาเราจะบอกใครดูว่าเขาพร้อมที่จะฟังเราหรือไม่ถ้าเขาไม่พร้อมที่จะฟังก็จะไปบอกให้เสียเวลาพูดไปแล้วก็แทนที่จะเกิดคุณอาจจะเกิดโทษเพราะคนที่ฟังก็อาจจะไม่ยินดีที่จะฟังเขาก็จะตอบกลับว่าเนี่ยทำแล้วเป็นบาปขึ้นมาแสดงว่าเขาไม่อยากจะฟังคำพูดของเราเมื่อเขาไม่ยินดีก็อย่าไปพูดให้เขาฟังเท่านั้นเองต้องปล่อยไปตามบุญตามกรรมของเขา จากทาง YouTube นะครับจากคุณต้นทุนนะครับเวลานั่งสมาธิเรานั่งพับเพียบก็ได้ใช่ไหมครับ ได้นั่งในท่าไหนก็ได้แต่ถ้าอยากจะนั่งยาวๆนานๆต้องนั่งท่าขัดสมาธินี่จะนั่งเป็นนั่งได้ดีที่สุดนั่งได้สบายที่สุดเนี่ยแต่ตอนเริ่มต้นนี่เรานั่งไม่นานจะนั่งเก้าอี้ก็ได้นั่งบนปลายเตียงก็ได้ขอบเตียงก็ได้นั่งพับเพียบก็ได้แล้วแต่จะเหมาะแต่ถ้านั่งได้นานๆแล้วก็จะรู้ว่านั่งขัดสมาธินี่จะดีกว่า จากคุณปวริษานะครับการสวดมนต์พอสวดไปสักพักแล้วพอมีคนมาเรียกแล้วเราหยุดสวดกลางคันเราจะบาปไหมเจ้าคะ ไม่บาปก็เพียงแต่ไม่ได้บุญหยุดทำบุญเวลาสวดนี่ก็เหมือนกับกำลังทำบุญพอเราหยุดสวดเราก็หยุดทำบุญเท่านั้นเองไม่มีข้อไม่บาปแต่อย่างใด จากคุณชนะตนนะครับโยมเข้าใจว่าการได้เกิดมาเป็นมนุษย์พบพระพุทธศาสนาพบครูบาอาจารย์แล้วศรัทธาปฏิบัติตามในช่วงเวลาที่มีชีวิตอยู่เป็นโอกาสหนึ่งในอินฟินิตี้เพราะโอกาสน้อยมากๆๆจริงๆที่จะเจอทุกอย่างเหมาะเจาะพอดีกันเลยมีกำลังใจจะปฏิบัติทุกวันเท่าที่ทำได้เพราะตายไปอาจไม่เจออีกแล้วโยมเข้าใจอย่างนี้ถูกไหม ถูกแล้วเวลาที่จะนั่งมาเจอพระพุทธศาสนาแต่ละครั้งนี้เป็นเวลาอันยาวนานมากเพราะเวลาที่จะมีพระพุทธศาสนาปรากฏขึ้นมาต่อโลกนี้มันก็เป็นเวลานานแล้วจังหวะที่จะได้มาเจอนี่ก็อาจจะไม่ได้เจอทุกครั้งไปเสียด้วยซ้ำไปบางทีเวลามีพระพุทธศาสนามาปรากฏในโลกเราก็ไม่ได้มาเกิดเป็นมนุษย์เราก็จะไม่ได้รับประโยชน์พอเรามาเกิดเป็นมนุษย์ก็ไม่มีพระพุทธศาสนามันก็อาจจะมันยากยิ่งกว่าการถูกลอตเตอรี่รางวัลที่หนึ่งซะอีกพูดง่ายการถูกลอตเตอรี่รางวัลที่หนึ่งนี่มันก็ยากพอสมควรแต่การที่ได้มาเจอพระพุทธศาสนาได้เป็นมนุษย์เนี่ยพร้อมกันนี่มันยากกว่าหลายล้านเท่าด้วยกันดังนั้นโอกาสพอเราได้แล้วเราไม่ควรที่จะปล่อยให้แต่ละวินาทีผ่านไปโดยไม่เอามาใช้ตักตวงผลประโยชน์ที่เราพึงจะได้รับจากพระพุทธศาสนา จักคุณดานนะครับบทสวดอานาปานสติปาฐะวรรคสุดท้ายเราเป็นผู้ตามเห็นซึ่งความสลัดคืนอยู่เป็นประจำสลัดคืนนี้หมายถึงอะไรครับ อันนี้เราก็ไม่เคยได้ศึกษานะเราก็ไม่สามารถตอบได้ จากคุณอุบลลักษณ์นะครับเวลาเราทำบุญตักบาตรแล้วอุทิศให้บิดามารดาผู้ล่วงลับไปแล้วท่านจะได้รับผลบุญไหมคะ ก็อยู่ว่าท่านอยู่ในฐานะไหนถ้าอยู่ในฐานะขอทานก็ท่านก็จะรับได้แต่ถ้าท่านเป็นเทวดาท่านก็เป็นเศรษฐีท่านก็ไม่ต้องมารับส่วนบุญที่เราอุทิศไปเพราะบุญที่เราอุทิศนี่เป็นเหมือนกับเงินที่เราให้ขอทานเศรษฐีก็ไม่ต้องมารอรับเงินขอทานแต่ถ้าเป็นขอทานเขาก็ต้องมารับเพราะเขาไม่มีเงินติดตัวไป คำถามฝากถามนะครับมีวิธีการทำอย่างไรที่จะทำให้สมาธิสติปัญญาแข็งแรงขึ้นครับ ก็ต้องเจริญสติเป็นหลักก่อนสติเป็นเหตุที่ทำให้เกิดสมาธิเมื่อมีสมาธิแล้วก็จะมีกำลังที่จะใช้จิตไปพิจารณาทางปัญญาและดับกิเลสได้ดังนั้นต้องมีเวลาเจริญสติถ้าไปทำงานกรรมการไปเกี่ยวข้องกับบุคคลนั้นบุคคลนี้สิ่งนั้นสิ่งนี้มันก็จะทำให้ยากต่อการเจริญสติเป็นผู้ที่ต้องการเจริญสติคนจะไปปลีกวิเวกไปอยู่คนเดียวเราจะได้ดึงจิตดึงใจให้อยู่กับเนื้อกับตัวเพราะจะไม่มีเรื่องราวต่างๆไม่มีบุคคลต่างๆมาคอยดึงไปแล้วเมื่อเราเจริญสติได้เราก็จะนั่งสมาธิให้ใจสงบได้พอใจสงบใจจะมีพลังที่จะต่อสู้กับกิเลสได้ถ้าเราศึกษาเจริญปัญญาเราก็จะสามารถใช้ปัญญาดับกิเลสได ้ข้อที่ 2.1 ผู้ปฏิบัติจะทราบได้อย่างไรว่าสมาธิสติปัญญาแข็งแรงแล้วครับมีอะไรบอก ก็จิตจะอยู่กับเนื้อกับตัวจิตจะไม่ลอยไปลอยมาจะอยู่กับปัจจุบันเวลาจะให้พุทโธก็พุทโธไปได้เรื่อยๆเวลาให้ดูลมหายใจก็จะอยู่กับลมหายใจไปได้เรื่อยๆไม่รักไปตรงนั้นไม่รักมาตรงนี ้ 2.2 เราสามารถนำสมาธิสติปัญญา ที่แข็งแรงมาใช้ประโยชน์ในชีวิตประจำวันได้อย่างไรครับ ก็มาใช้ทำอะไรก็ได้ทำงานเราก็จะทำอย่างมีประสิทธิภาพใจเราจะไม่วอกแวกจะไม่ไปยีโรเลให้ทำงานอะไรก็จะทำอย่างขมักขม้นมีกำลังที่จะทำงานต่างๆให้สำเร็จรุ่งเรืองไปได้ ข้อที่3ในการฝึกนั่งสมาธิขั้นแรกควรจะทำอะไรให้สำเร็จก่อนในระหว่างสมาธิสติปัญญา ก็ต้องเจริญสติก่อนไงถ้าไม่มีสติก็จะควบคุมใจให้นิ่งให้สงบไม่ได้ต้องหัดเจริญสติโดยการบริกรรมพุทโธพุทโธไปเรื่อยๆไม่ว่ากำลังทำอะไรอยู่ก็อย่าปล่อยให้ใจไปคิดถึงเรื่องนั้นเรื่องนี้สิ่งนั้นสิ่งนี้ให้อยู่กับปัจจุบันให้อยู่กับเรื่องเดียวเรื่องที่เรากำลังทำอยู่หรือให้อยู่กับพุทโธพุทโธไป ข้อที่4การสวดมนต์และนับลูกปักคำ108จบจะเรียกว่าเป็นการฝึกสมาธิและสติเบื้องต้นไหมครับ เป็นการฝึกสติเป็นการดึงใจให้อยู่กับงานที่เรากำลังทำอยู่เช่นเราจับลูกปักคำเราก็ต้องนับไป1 2 3ไปใจจะไปคิดเรื่องอื่นก็ไม่ได้ถ้าไปคิดเรื่องอื่นก็จะลืมจะจำไม่ได้ว่ากำลังจับอยู่รูปที่เท่าไหร่ดังนั้นก็เป็นการฝึกสติไป คุณนัทนะครับก่อนนั่งสมาธิควรสวดมนต์บทไหนก่อนดีเจ้าคะหรือนั่งได้เลย อ๋อถ้าเรายังนั่งไม่ได้เราจะสวดมนต์เพื่อกล่อมใจไปก่อนก็ได้บทสวดมนต์นี้จะใช้บทไหนก็ได้ส่วนไปก็เพื่อให้มีสติมีกำลังมากขึ้นเพื่อที่เราจะได้นั่งเฉยๆนั่งดูลมหายใจหรือนั่งพุทโธไปได ้คุณปราณีนะครับถ้าเราไปถวายข้าวสารและไข่เราสามารถอุทิศบุญกรวดน้ำได้ไหมเจ้าคะ ได้ดูนี่เกิดจากการทำทานนี้อุทิศได้ จะคุณหน่อยนะครับการใช้สติตัดกิเลสไปเลยกับการมีเหตุผลเข้าใจแล้วตัดออกหยุดได้อันไหนจะสอนจิตได้ดีกว่ากันเจ้าคะ ต้องปัญญาเพราะมันจะตัดได้อย่างถาวรถ้าสติก็เพียงแต่ห้ามหยุดมันไว้ชั่วคราวพอเผลอสติมันกลับไปคิดถึงเรื่องที่อยากมันก็เกิดความอยากขึ้นมาได้แต่ถ้าใช้ปัญญาว่าสิ่งที่เราอยากนี่มันเป็นทุกข์เป็นภัยมันก็จะไม่อยากต่อไปเช่นอยากดื่มสุราแล้วได้ความรู้ว่าดื่มสุราแล้วจะตายเร็วกว่าคนที่ไม่ดื่มสุราถ้าเราไม่อยากจะตายเร็วเราก็จะไม่อยากจะดื่มสุราต่อไป คำถามหมดครับ ก็มีใครอยากจะถามอะไรไหมงั้นก็คิดว่ามันไม่สะดวกต่อการที่จะดำเนินกิจกรรมต่อไปก็คิดว่าพอสมควรแก่เวลาก็ขอให้ท่านจงนำเอาสิ่งที่ได้ยินได้ฟังในวันนี้ไปพิจารณาไปปฏิบัติเพื่อความสุขความเจริญก้าวหน้าในธรรมยิ่งขึ้นไปเธอ